بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل. Ang elepante. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Hindi mo ba napagmasdan kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Ang kasaysayan ng hukbo ng elepante ay nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Muhammad. Si Abraham al-Asram ay gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Siya, Abraha, ay nagbalak na magtayo ng tahanan sa Sana'a, ang kabisera ng Yemen, tulad ng Kaaba sa Maka, upang anyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sana'a kaysa Kaaba al-Bait al-Haram sa Maka na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkahin niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan ay itinayo at pinangalanang Al-Hulyais. Wala gayong dambana na katulad niyaon noon. Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraysh na nagtungo roon at siya ay naggalit sa kanyang nakita. Kaya sa kanyang galit, siya ay umihi at dumumi sa mismong dambanang ito. Nang makita ito ni Abraha, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang Maka at wasakin ng tuluyan ang Kaaba. Sa kanyang kawal, sila ay mayroong 13 elepante at kabilang na rito ang pinakamalaking elepante na kung tawagin ay Mahmud. Kaya sila ay nagpatuloy patungo sa Maka. Walang sino mang umarang na hindi pinapatay. Nang makarating sila sa karatig pook ng Maka, sila ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Abraha al-Asram at pinuno ng Quraysh Abdul Muttalib bin Hashim, ang lolo ni Propeta Muhammad, na pagkasunduan na lahat ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abraha at pagkatapos magpapasya si Abraha kung ano ang gagawin niya tungkol sa Kaaba. Inutusan ni Abdul Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa bundok na kasama ang kani-kanilang mga pamilya kung sakaling ang mga mananakop at maminsala sa kanila. Kaya ang mga kawal ni Abraha ay nagtungo hanggang makarating sila sa lambak ng Muhasir. Habang ang mga kawal ay papalapit na sa Maka, bigla silang sinalubong ng mga kawan ng mga ibon na may daladalang batong matitigas. Bawat batong tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abraha ay nakamamatay, kaya sila ay napuksang lahat. Tumakas si Abraha habang ang laman ng kanyang katawan ay pumuputok dahil sa paghagis ng baton ng mga ibon. Siya ay namatay habang patungo pabalik sa Yemen. Ito ang isang tagumpay na ipinagkaloob ng Allah sa mamamayan ng Maka. At ito ang pangangalagang ginawa niya para sa kanyang banal na tahanan sa Maka. Tafsir Ibn Kathir, pahina 851, volume 10. Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang Kaaba na naging sanhi ng kanilang pagpanaw? At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila na nagpupuko sa kanila ng bato, sijil, yari sa pinatigas na luad. At sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami.